Jazznàtics amb Rafael Corbí. Avui us proposem un viatge amb els millors àlbums del 2017. Alguns d'ells, en diferents programes, escoltarem el que s'ha triat a càrrec d'una de les millors revistes del món del jazz, com és Jazzwise Magazine, com els millors àlbums del 2017. I començant amb música de la Cecile McLaurin-Salvant, una de les millors i més excitants artistes, cantants de jazz, que ha aparegut amb els darrers anys, arribat fins al capdamunt de les llistes, amb el seu doble àlbum Dreams and Daggers, un àlbum enregistrat en bona part en directe a la Nova York, al Village Vanguard Jazz Club. Aquest àlbum és el que ens aporta aquesta artista, com va demostrar amb el seu àlbum del 2010, aquell Woman Child. És una personalitat per seguir en el món de la música. Escoltem alguna de les peces d'aquest àlbum de la Cecile McLaurin-Salvant. From green to brown, you've been away too long. Maybe I could wait around, but finally, so at my door, and suddenly I find myself wanting more. IDACOX. Easy to find. Ida Cox. I hear these women raving about their monkey men, about their trifling husbands and their no good friends. these poor women sit around all day and moan, wondering why their trifling papas don't come home. But wild women don't worry, wild women don't have the blues. Now when you've got a man, don't ever be on the square, 'cause if you do, he'll have a woman everywhere. I never was known to treat no one man right. I keep them working hard, both day and night. Wild women don't worry, wild women don't have no blues. Got a disposition and a way of my own. When my man starts kicking, I let him find another home. I get full of good liquor, walk the streets all night, go home and put my man out if he don't act right. Why? Wild women don't have the blues. You never get nothing by being an angel child. You better change your ways and get real wild. I wanna tell you something. Wouldn't tell a lie. Wild women are the only kind that really ever get by. 'Cause wild women don't worry. els millors discos del 2017, Jazznatics, Cecil McLaurin Salvant, l'artista vocalista de jazz, nascut el 28 d'agost de 1989 a Miami, a Florida. Something to me, you send chills right through me when I look at you, 'cause you're my thrill, you're my thrill. How my pulse increases, I just go to pieces when I look at you, 'cause you're my thrill. Nothing seems to matter. On a silver platter, where's my will? Why this strange desire that keeps mounting higher when I look at you? I can't keep still. You're my thrill. You do something to me. You send chills right through me at you, 'cause you're my thrill, you're my thrill. How my pulse increases, I just go to pieces when I look at 'cause you're my thrill. Ooh. Nothing seems to matter. I can't keep still. You're my thrill. Una artista destacadíssima, la qual m'encanta escoltar amb el programa d'avui, presentant-vos aquest àlbum, Cecil McLaurin Salvant, guanyadora del primer premi del Thelonious Monk International Jazz Competition el 2010, realitzant el seu primer àlbum, Cecil, poc després. El seu segon àlbum, Woman Chill, va ser realitzat el 2013, rebent nominacions per millor àlbum vocal de jazz el 2014 amb els Grammys, i va guanyar quatre categories amb els Downbeat, amb els que va atorgar el 2014 com a millor àlbum de jazz, millor vocalista femenina, millor Rising Star artista i millor vocalista femenina com a Rising Star també. El seu tercer àlbum, From One to Love, va ser realitzat el 2015 amb una excel·lent crítica del New York Times, The Guardian o Los Angeles Times. Va guanyar també un premi dels Grammys per millor jazz, millor àlbum de jazz vocal el 2016. Aquí l'estem escoltant avui ja amb una darrera peça d'aquest àlbum, d'aquest Dreams and Dangers, segons aquesta revista que estem repassant en el dia d'avui, segons Jazzwise Magazine, com un dels millors àlbums de 2017. Tell me what they're saying can be true. Just a slave, yes, I am just your slave, loving you the way I do, and I'll never love no one but you. So tell me what they're saying can't be true. Satisfied? No, I'm not satisfied. I don't know when you'll say goodbye, but I'm praying that you'll say tonight that what they're saying can't be right. You haven't changed, you seem the same. You've done nothing that I can say. You've been unfair, but I've just found that they're saying all around for me. You no longer care. Understand, how can I understand loving you the way I do? So tell me what they're saying can't be true. But I've just found that understand how. Can I understand loving you the way I do? And I'll never love no one but you. So tell me what they're saying. Després de la Cecil McLaurin Salvant, seguim amb els millors àlbums de 2017 en el món del jazz, a Jazznàtics, i ho fem amb molt bona companyia. Qui us proposo a continuació? Doncs la música d'en Dennis Baptiste. Ell ens portarà cançons del seu àlbum anomenat The Late Train, també considerat per als crítics com un dels millors d'aquest 2017. Astral Train és el títol d'aquesta cançó que escoltem d'aquesta peça. Thank you. Aquest personatge que ens acompanya és un destacat intèrpret, en Dennis Baptiste, nascut el 1969, un artista de jazz que ens arriba des de Londres, des d'Anglaterra, graduat amb el Tomorrow's Warriors, interpreta el saxofon tenor i soprano, a més de ser un molt bon compositor. Va interpretar música al costat de Gary Crosby i també de New Trop abans de realitzar el seu àlbum de debut el 1999, Be Where You Are, que va ser nominat per una Mercury Music Prize i va guanyar el premi de millor Jazz Act el 1999, un MOVO Award. En Baptiste ha realitzat diversos àlbums des d'aleshores, Let Freedom Ring, que va ser el seu tercer àlbum, i també va rebre una nominació per millor actuació de jazz del 2004, un MOVO, i després va rebre diversos reconeixements de la BBC en el seu món també del jazz. The Last Train és el seu àlbum de 2017, considerat també un dels millors d'aquesta temporada. Living Space és una altra de les peces que en formen part d'aquest disc. Doncs tanquem aquest disc i ho fem amb Neptune, el darrer dels temes que escoltem del que per nosaltres és un dels millors àlbums de jazz del 2017, The Light Train, a càrrec de l'anglès Dennis Baptiste. Doncs acabem. Finalment, el darrer dels àlbums que repassarem avui, els darrers minuts els compartirem amb Ahmad Jamal, de nom real Frederick Russell Jones, un artista de jazz nascut a Pittsburgh, a Pensilvània, el 2 de juliol de 1930, pianista de jazz, una de les principals influències musicals de Miles Davis i considerat com un dels pianistes més rellevants de la història del jazz, pianista del cool i de la tradició clàssica del jazz. El disc de 2017, que també considerem del millor publicat aquest any, el 2017, és el que porta el nom de Marsella, i Marsella és el títol de la peça que ens porta ell en format instrumental, però també amb la companyia de Mina Agossi. Thank you. Marseille, je marche souvent seule dans tes rues. Marseille lives on eternally. Acabem el programa i ho fem amb una segona peça d'aquest disc d'Amat Jamal, aquest Marsella, que ens aporta la seva música d'aquest extraordinari pianista. Seguim, doncs, amb programes dedicats als millors àlbums de jazz de 2017. Avui hem escoltat a Cecil McLaurin-Salvant, a Dennis Baptiste i a Amat Jamal amb aquest Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Salutacions de Rafael Corbí, fins a una propera edició de Jazznàtics. Thank you.